Мастафрик повернувся. Мастафрик повернувся. Мікс Мастафрик повернувся. Мікс Мастафрик повернувся. Нове лайно зі смаком хіп-хапа. Називай мене тато рапа. Япона хата, це місце мого перебування. Одиниці знають про моє існування. Моя дупа заслуговує на покарання. Але не ти мій суддя дредка. Що тобі насамперед, що це фрейка бренд. Краще в 100 разів ніж Apple. Лові темп, мій реп зі смаком сиру. Тягну до ефіру для квартальних пацюків. Я old school, як Раким. Але не East Coast, та не West. Я underground, а the best. Ти хворий попсою, як Kanye West. А я повторюю, Mix Master Underground, the best. I'm from the land of the lost. My boys from hood, але не the lost. South Black, Donbass, Los Angeles. I'm a dangerous, як I am. Полюбляю хильнути, я тикав каші, damn. Стрибаю, як Bullhead, стару слем. Гален Делон в різних ботинках. Я самий пизданутий грінго. Фрик-фрик, стайл лінго. Не гавою тюсі, але я йду далі. Все одне, fuck the bullshit, yeah. Fuck the bullshit, yeah. Mix Master Freak, yeah, yeah, ha, ha, ha. Мастафрик повернувся. Мастафрик повернувся. Мастафрик повернувся. Мікс Мастафрик повернувся. Мастафрик повернувся. Мікс Мастафрик повернувся.